ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परब्रह्मा परमेश्वर उनके असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग पंचदशी के आनंद प्रकरण के जो अंतिम प्रकरण है विषय आनंद है, तो वो विषय आनंद प्रकरण को लेके विचार कर रहे हैं। देखिए विद्यारण्य स्वामी जी ने भी विचार करते करते अंतिम विषय आनंद में डाल दिया, क्योंकि संसार में तो विषय आनंद ही मिल रहे हैं, तो उनको पहचान तो करना पड़ेगा ना, ये विषय आनंद कहां से आ रहा है। तो इसका यदि बोध ना हो तो ऊपर जा नहीं सकता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। हां सोपान है, तो यहां तक बता दिया परमात्मा का सद अंश भान हो रहे किसमें, मिट्टी पत्थर आदि में, जड़ में, और राजसिक वृत्ति तामसिक वृत्ति में दो अंश भान हो रहे, सत और चिद अंश। सात्विक वृत्ति में तीनों अंश भान हो रहे, सत चित्त और आनंद अंश। बीच में आपके सामने एक रखा मिश्रित ब्रह्म, एक अमिश्रित ब्रह्म। तो मिश्रित ब्रह्म का मतलब है उपाधि युक्त, उपाधि जो अलग अलग बता दिया। सबसे पहले जड़ उपाधि, उसके बाद राजसिक और तामसिक उपाधि और सात्विक उपाधि, सब उपाधि ही। तो मिश्रित यदि ब्रह्म है वो मिश्रित दूसरा अंश किसका है, वो माया का है, अर्थात माया का कार्य है। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया ब्रह्म के साथ जो मिश्रित जो माया है क्या उसका भी कोई स्वरूप है क्या, तो कहा उनका भी तीन स्वरूप बता दिया, माया का भी तीन स्वरूप, एक असत स्वरूप, जड़ स्वरूप, दुख स्वरूप। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया वो जड़ स्वरूप किसमें है, तो उन्होंने बता दिया मिट्टी पत्थर आदि है, इसमें जड़ स्वरूप हो गया। असत स्वरूप कहां है, नरसिंह आदि, नरसिंह है, मनुष्य सिंह है, उनमें। और दुख स्वरूप है राजसिक और तामसिक। तो माया का भी तीन बता दिया, ये भेद बता दिया। इसलिए ये जो माया है ब्रह्म के साथ रहकर सारे वृत्तियों के द्वारे जगत में फैली है, और ब्रह्म को क्या है, मिश्रित बना दिया। तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था, कहां 24 तक, 24वें श्लोक तक विचार किया, 25वां देखिए। एतद् अभिधानम् किमर्थम् इत्याशंक्य, एतद् अभिधानम्, एतद् बोल तो ऊपर आपने जो बता दिया ब्रह्म तो तीन में प्रतिफलित हो रहे, सत अंश किसी में और सच्चिद अंश में और आनंद अंश, तीन बताए ना। जो पत्थर मिट्टी में सद अंश, घोर और मूढ़ में सत और चिद अंश, और शांत में तीनों अंश, और माया का जो तीन बता दिया, ये सारा जो वर्णन किया किसके लिए? इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी घुमा करके बता दिया, कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। ये बोले किमर्थम, अतः किम प्रयोजनम, अर्थ का मतलब यहां क्या प्रयोजन है इसका। अतः कोई भी जो कार्य करते हो, वर्णन करते हो, उसका एक उद्देश्य होता है, अन्यथा आपका प्रयत्न निरर्थक होगा। ये बोले किमर्थम इत्याशंक्य, यहां तक पूरा बख्शी उत्तर दे रहे, ब्रह्म ध्यानार्थम इत्याह, इसका एक ही लक्ष्य कौन है? ब्रह्म का ध्यान करे। ब्रह्म का ध्यान करने के लिए ये सारा जितना भी जाल फैला दिया, फैला यानी जाल दिख रहे, तो उसको समझाने के लिए तो दिख रहे, उसमें कहां कहां ब्रह्म को ढूंढ सकते हैं आप? ब्रह्म तो सर्वम खलविदम ब्रह्म बोल रहे श्रुति, और किस किस तत्व में किस किस प्रकार को ब्रह्म को देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रकरण है। ब्रह्म ध्यानार्थम इत्यास, श्लोक देख लीजिए। एवं स्थिते त्रयो ब्रह्मा ध्यातुमिच्छेत् पुमानसो नृशिंगादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेद् यतायतम्। एवं स्थिते, इस प्रकार वस्तु स्थिति होने पर, वस्तु स्थिति इस प्रकार माया की ये स्थिति है और ब्रह्म का एक होने पर ये स्थिति बता दे, तो एवं स्थिति का मतलब इस प्रकार वस्तु स्थिति होने पर। अत्रा अत्रा बोल तो प्रपंच में, क्योंकि प्रपंच के साथ ब्रह्म घोलमेल हो गया ना, मिश्रित हुआ है ना। ब्रह्म यद्यपि अमिश्रित है किंतु प्रपंच के साथ मिश्रित हुआ। अत्र बोल तो अस्मिन प्रपंच, यो ब्रह्मा ध्यातुमिच्छे, प्रपंच में ब्रह्म का कैसा ध्यान करे, पिछले बोल रहे ब्रह्म ध्यातुम इच्छे, ध्यान करने की इच्छा करे कौन? असो पुमान, पुमान असो है, असो पुमान बोल तो ये साधक, पुरुष मात्र नहीं लेना, साधक को लक्षित कर रहे हैं। तो अर्थ हो गया जो साधक इस प्रपंच में विद्यमान ब्रह्म का कैसा ध्यान करे। पुमान मतलब यदि पुरुष होता है, पुमान का मतलब पुरुष, शब्दार्थ होता है पुरुष, किंतु लाक्षणिक अर्थ है वह साधक को संकेत कर रहे, क्योंकि सारे पुरुष थोड़ा चिंतन करेंगे, अब जितने लोग हैं सब थोड़ा चिंतन करेंगे, जिज्ञासु करेंगे ना, चिंतन जिज्ञासु ही करेंगे, साधक करेंगे, इसलिए पुमान से लक्षण है साधक में। इसका मतलब ये नहीं कोई पुरुष है कोई स्त्री है, नहीं, साधक में लक्षित कर। शब्दार्थ तो होता है पुमान का मतलब पुरुषार्थ, पुरुष है, क्योंकि कभी शब्दार्थ से अलग लक्षार्थ को बोध करता है, उस प्रकरण को देखकर आपको तात्पर्य अर्थ उसको बोलते हैं, प्रकरण को देखकर अर्थ करना पड़ता है। असो पुमान मतलब ये पुरुष मतलब ये साधक, ध्यातुमिच्छेत् ब्रह्म का ध्यान करने की इच्छा करे, कैसा करे बता रहे, नृसिंगादिम उपेक्षेता, माया का जो प्रथम स्वरूप है ना असत, माया का नृसिंग आदि बोल तो सब लेना, नृसिंग है दुख है, दुख का आगे बताएंगे, तो नृसिंग मतलब नर, नरसिंह, नर का सिंह, मनुष्य का सिंह, नृम तो पुरुष, उसका जो सिंह, पुरुष का सिंह है क्या? खरगोश का सिंह, कछुआ के रूम में, और वंद्यापुत्र मतलब असत पदार्थ है, माया का है ना वो। नृ श्रृंगा, श्रृंगा बोल तो सिंह, नृ मतलब पुरुष, तो पुरुष भी प्रसिद्ध है, सिंह भी प्रसिद्ध है, किंतु पुरुष का सिंह प्रसिद्ध नहीं। उसको त्याग दीजिए, उपेक्षेता। तो शिष्टम ध्यायेद यतायतम, अर्थात मनुष्य का सिंह आदि जो असत पदार्थ है और दुख आदि है, घोर वृत्ति आदि है ना, इनको त्याग लीजिए। माया का तीन बताया था ना, एक तो असत रूप, असत रूप किसमें दिखा दिया? मनुष्य के सिंह में। आदि से और भी लेना, जड़ता नहीं, वो तो हो गया। माया का दूसरा रूप कौन है? पत्थर और मिट्टी, वो जड़ता अंश को भी त्याग दीजिए। माया का तीसरा अंश दुख, उन सबको त्याग दीजिए, रहेगा सभी में, इनको त्याग करके आदि से लेना। नृसिंगादिम उपेक्षेता शिष्टम ध्यायेर यतायतम, उनको तो आपने त्याग दिया, उपेक्षा किया। शिष्टम बोल तो अवशेष, बचा हुआ, बाकी जो बचे हुए ना, उनमें शेष रहे, उनमें परमात्मा का ध्यान करे। असत में तो कुछ है ही नहीं, उसको त्याग दिया। अन्य जो जड़ है, दुख है, उनमें जो परमात्मा का अंश है, उसको ध्यान करें। यथा यथा मतलब जैसा जैसा जिसमें जो भान हो रहे, वैसा वैसा ध्यान करें। टीका में देखे, नृसिंगादिम उपेक्षा, नृसिंगा मतलब असत, उसकी उपेक्षा करे अथवा उसको त्याग करे। अन्यत्रा, अन्यत्र जो माया का स्वरूप है ना, कौन है? जड़, दुख, उनमें ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम, उसमें ब्रह्म का ध्यान करना है। नृसिंग को त्याग दिया और जड़ और दुख रूप घोर और मूढ़, उनमें ब्रह्म का ध्यान करना, माया का नहीं। तो बोले ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम इत्याह, उसका ध्यान करना चाहिए। अच्छा, मन में शंका हो सकती है, चलो नृसिंह तो असत है, उसको तो आपने त्याग दिया, तो अन्य जो माया का रूप है कौन? जड़ और, उसमें कैसा ब्रह्म का ध्यान करें? तो उसको लेके आक्षेप कर रहे, उसमें कैसे ध्यान करे, तो उसके लिए आक्षेप कर रहे। देखे अन्यत्रा इत्युक्तम, आपने जो अन्यत्र बता दिया ना, किसे अन्यत्रा? असत से अन्यत्रा, अन्यत्र मतलब भिन्न, उनमें कुत्रा मतलब किस उपाधि में, किस प्रकार का ध्यान करे। असत को तो छोड़ दिया, उससे अतिरिक्त माया की किस उपाधि में किस प्रकार ध्यान करे। प्रेवर कुत्र बोल तो कहां, किस उपाधि में, कतम बोल तो किस प्रकार ध्यान करे, ये प्रश्न हो गया। उत्तर दे रहे देखिए, शिलादो नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्र चिंतनम्, त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढा, धियो सच्चिद्विचिंतनम्। शिलादो, ये शिला है अर्थात पत्थर, ये माया का क्या जड़ अंश है। इसमें दो है, नाम और, इन दोनों को त्याग दीजिए। शिला शब्द से लेना पत्थर और मिट्टी है, ये माया का जड़ अंश है, और इसमें नाम और रूप त्याग दीजिए। तो बचा कौन? ब्रह्म का वहां एक अंश है, सत अंश। तो नाम रूप को द्वे त्यक्त्वा उसको हटा दीजिए। बचा हुआ कौन? सन्मात्र चिंतनम, नाम रूप का चिंतन नहीं करना, उसमें सतमात्रा। इससे भी क्या संकेत दे रहे, मंदिर में जो मूर्ति है उसमें जो नाम और रूप को त्याग दीजिए, इसमें सत परमात्मा है उसका चिंतन करें, सतंश। तो ये बोले शिला दो, आदि से लेना मृत्तिका, उनमें त्यागना किसका है? नाम रूप को त्याग दीजिए। तो बचा हुआ कौन? उसमें सन्मात्र, उसका ध्यान करें। इसमें जो सत अंश है ये परमात्मा का है, और नाम और रूप आया किससे? ये माया का है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ये मिथ्या है। और इसमें जो अस्तित्व भाग है, सत अंश है, ये ब्रह्म का है। इस प्रकार चिंतन का, हाँ, ब्रह्म दृष्टि में इसलिए है ना, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। दो दृष्टि होती है ना, एक लौकिक दृष्टि अर्थात वैषयिक दृष्टि, उससे आप नहीं देख सकते, इसलिए दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा, ज्ञानमय मतलब विचारात्मक दृष्टि हो, तभी आपको पश्ये सारा जगत ब्रह्ममय दिखेगा। इसीलिए देखिए जड़ में भी ब्रह्म पड़ा है, केन रूपेण? सत रूपेण। किंतु हम लोग सत को भूल गए, नाम और रूप को पकड़ लिया, यही भूल हो रहे, इसलिए बोल रहे। और माया का दूसरा तीसरा अंश कौन है? दुख। एक तो बिल्कुल छोड़ दिया असत को, उसमें कोई चिंतन करने के लिए बचा ही नहीं, सत्ता ही नहीं ना उसमें। तो माया का जो जड़ अंश है उसमें नाम और रूप को छोड़ दिया, और सत अंश है ये ब्रह्म का, उसका ध्यान करें। और त्यक्त्वा दुःखम् घोर मूढ़धियो, घोर का मतलब राजसिक, मूढ़ का मतलब तामसिक। इनमें माया का अंश कौन है? दुख का अंश, उसको त्याग दिया। और ब्रह्म का कितना अंश है उसमें? दो अंश है, सत और चित है, उसका चिंतन करें। अर्थात ये जो वृत्तियों में दुख है, कौन सी? राजसिक और ये माया का है, इसलिए विचार करके त्याग दीजिए। और वृत्ति में जो सत है और चित अस्थि और उनको चैतन्य रूप से भान हो रहे, ये परमात्मा का है, इस प्रकार चिंतन करे। पूर्व पक्ष ने पूछा था ना किस प्रकार चिंतन करे, बस जगत में ब्रह्म की चिंतन करने के यहां आपको रास्ता बता रहे। जड़ पत्थर आदि को हम देख रहे, उसमें नाम रूप को उपेक्षा कर दीजिए, और इसमें सत अंश देख रहे, ये ब्रह्म का है। व्यवहार में भी जो होता है ना, पत्थर है सब देख रहे, एक जगह नहीं सभी में, तभी होगा। एक जगह देखने से वो परिचिन्न होगा, उसको बोलते हैं तामसिक ज्ञान, बताया गीता में। हमारा तो सात्विक ज्ञान होना चाहिए, सात्विक ज्ञान बोलते सभी तत्व में एक अंश, अविभक्तम विभक्तेश, इस प्रकार देखना चाहिए। सारे विभक्त में एक अविभक्त तत्व है, कैसे देखे बता रहे हैं, जड़ में इस प्रकार देखे, और घोर और मूढ़ वृत्ति में सत और चित रूप से देख लीजिए, यही बता रहे। ठीक है, मैं देखिए शिला इति घोर मूढ़ बुद्धिषु, घोर बुद्धि और मूढ़ बुद्धि, सात्विक वृत्ति और तामसिक सात्विक नहीं, राजसिक और तामसिक परित्यज्या, उनमें जो दुख है उसको त्याग दीजिए। और उन वृत्ति में ब्रह्म का दो अंश है, सत और चिद्रूपा, उसका चिंतन करे। अतः जिसमें जो सत और चित्त है ये परमात्मा का है, क्योंकि अभी मिश्रित है ना दोनों, तो मिश्रित में ही आपको विचार करना पड़ेगा। मिश्रित में माया का अंश को त्याग दीजिए और ब्रह्म का अंश को ग्रहण करना। तो सद चिद्रूपया चिंतनम कर्तव्यम इत्याह, इस प्रकार करना चाहिए। आगे बता रहे, देखिए सात्विक वृत्तिषु सच्चिदानंद त्रयोपि ध्येया इत्याह, मतलब जो शांत वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है, उसमें तीनों का ध्यान करना। राजसिक और तामसिक में दो का ध्यान हो गया, जड़ पदार्थ में एक का हो गया, और सात्विक में तीनों का है। तो ही बता रहे, शांतासु सच्चिदानंदांस त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् कनिष्ठा मध्यमोत्कृष्टा तीसरा चिंता क्रमादिमः। एवं वहां से लीजिए, शांतासु सच्चिदानंदान त्रीन अपि एवं, ऐसा है तो एवं से लीजिए। एवं बोल तो इस प्रकार, शांतासु, शांतासु मतलब सात्विक वृत्तिषु, सात्विक वृत्ति में सच्चिदानंदान त्रीन अपि विचिन्तयेत्, सत चित और आनंद, ये तीनों का चिंतन कर दीजिए। क्योंकि सात्विक वृत्ति में तीनों प्रतिफलित हो रहे हैं ना, वो किसका है, ब्रह्म का ही है, इस प्रकार ध्यान कर रहे हैं। तो कनिष्ठा मध्यमा उत्कृष्टा तीसरा चिंता क्रमाद इमा, इमा से लीजिए, इमा चिंता क्रमात, ये जो चिंतन है क्रम से, अभी से बताया था ना, जड़ से प्रारंभ किया था ना, ये जो क्रम है, सबसे पहले किसका बताया, जड़ में, जड़ में किसकी चिंतन करना, सत का, ये हुआ कनिष्ठा। कनिष्ठा बोलते अत्यंत निकृष्ट चिंतन, और घोर और मूढ़ में सत और ये मध्यम चिंतन हो, कनिष्ठा बोल तो एक हो गया, मध्य में दो आ गया, और सात्विक वृत्ति में ये उत्तम है। तो कनिष्ठ मध्यम उत्कृष्ट, ये जो क्रम से हो गया, जड़ादि पदार्थ में नाम और रूप को त्याग करके सत का चिंतन है, ये कनिष्ठ चिंतन है, और घोर और मूढ़ में दुख को त्याग करके सत और चित्त का चिंतन है, मध्यम चिंतन है। सात्विक वृत्ति में सत चित्त आनंद, ये जो चिंतन करना है उत्तम, ये बता रहे, कनिष्ठा मध्यम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट बोल तो उत्तम। तीसरा चिंता, तीन प्रकार की चिंतन है, इमहा चिंता वहां है, ये चिंतन क्रमात् क्रमबद्ध ये चिंतन करें। टीका में देखिए सरल है, येषां ध्यानानां किं साम्यम्, अर्थात आपने कहा तीन प्रकार का ध्यान बताया ना, जड़ में सत रूप से ध्यान करे, और घोर और मूढ़ वृत्ति में सत और चित्त का ध्यान करे, सात्विक वृत्ति में सच्चित आना, क्या इनमें कोई साम्यता है? पूर्व पक्षी, साम्यता बोल तो समानता, ईशा बोल तो ये तीन बता दिया, इस ध्यान में कोई साम्यता है तो बता दे ना साम्यता नहीं। साम्यता यदि होता तो कनिष्ठा मध्यम उत्तम बनता है क्यों है? जैसा ये छोटा है बड़ा है, साम्य थोड़ा है, छोटा बड़ा हो रहे इससे सिद्ध होता है, इनमें साम्यता नहीं। यदि समानता होता तो ये कनिष्ठ है ये मध्यम है ये उत्तम नहीं हो सकता है। ये कनिष्ठ मध्यम उत्तम कभी होता है? वैषम्य में होता है, विषमता में। यहां विषमता क्या है? एक में एक भान हो रहे, दूसरे में दो भान हो रहे, तीसरे में तीनों भान हो रहे, इसलिए साम्यता कहां रहेगा? इसलिए उत्तर दे रहे ना, ना मतलब साम्यता नहीं है। इसलिए साम्यता ना होने से प्रथम चिंतन बताया तो वो कैसा है? कनिष्ठ है। दूसरा जो बता दिया मध्यम, तीसरा जो बता दिया, इसलिए यहां साम्यता नहीं है। आगे देखिए, इदानीं निर्गुण ब्रह्म ध्यानेन अनधिकारिणो अनुग्रहाय मिश्र ब्रह्म ध्याने अधिकारा इत्यभिप्रायेण आह। इस प्रकार ये तीन प्रकार का ध्यान आपको बता दिया। ध्यान का मतलब विचार करना, वहां बैठ के आंख बंद करके बैठे नहीं, आपकी दृष्टि ज्ञानमय करना। जैसे ध्यानस्थ होते ऐसा नहीं चिंतन करना, पत्थर को सामने रख दिया और नाम रूप को भूल गया और सत का, ये नहीं। आपकी जहां दृष्टि जा रही है पत्थर में, नाम हो गया पत्थर, रूप हो गया गोल, विचार कर दीजिए ये माया का है, किंतु ये अस्थि जो हो रहा है ये ब्रह्म का स्वरूप, यही विचार करना, बैठ के वहां ध्यान लगाना नहीं। अर्थात विभाजन पूर्वक चिंतन का। तो इदानीम इस समय में निर्गुण ब्रह्म ध्यानेन अनधिकारिणो, निर्गुण ब्रह्म का जो ध्यान करना सरल नहीं है, क्योंकि हमारा मन है उपाधि को पकड़ करके, सगुण को पकड़ते पकड़ते उसको आदत बनी, इसलिए एकाएक निर्गुण में उसको नहीं ले जा सकते, जाएगा ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान में अनधिकारी, तो वो कैसा आगे बढ़े? वो भी निर्गुण में जाना चाह रहा है किंतु अभी तक निर्गुण का अधिकारी नहीं है, उसके अनुग्रह करने के लिए, अतः उसके ऊपर कृपा करने के लिए, अनुग्रह मतलब उसके ऊपर कृपा करने के लिए मिश्र ब्रह्म ध्यान अधिकारा। अमिश्र ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते वो, किंतु मिश्र मतलब सोपाधिक उपाधि विशिष्ट वो जो अधिकार है, इति अभिप्रायेण आह, उस अभिप्राय से बता रहे। देखिए आगे का श्लोक, मंदस्या व्यवहारेपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम् उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरितः। व्यवहारेपि मंदस्य, अर्थात जो व्यवहार आदि में मंद, मतलब निर्गुण ब्रह्म ध्यान में अनधिकारी। व्यवहार मतलब निर्गुण ब्रह्मादि का व्यवहार करना, चिंतन करना, ये व्यवहार लेना। निर्गुण ब्रह्म का चिंतन रूप व्यवहार में मंदस्य, मंद मतलब वो अनधिकारी है, मंद बुद्धि है, निर्गुण को ग्रहण करने में वो समर्थ नहीं है, उसको क्या करे? छोड़ दे? नहीं नहीं, यह बता रहे मिश्र ब्रह्मणे चिंतनम। भले ही आप निर्गुण ब्रह्म का व्यवहार नहीं कर सकते, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तक मन नहीं पकड़ रहे, घबराओ मत। मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम, अमिश्र भले भी ना बोलो किंतु मिश्री तो मिल रहे ना, तो इसलिए मिश्र ब्रह्म का मतलब सोपादिक सगुण ब्रह्म का चिंतन करें। उत्कृष्टम वक्तुम मेवा अत्रह विषयानंद ईरिता। तो ठीक है, जो विषयानंद प्रकरण क्यों बता दे आप, सगुण ब्रह्म का ही यदि ध्यान करना हो उसका निरूपण करना चाहता तो विषयानंद क्यों बता दिया, तो उसका उत्तर दे रहा, अत्र विषयानंद उत्कृष्टम वक्तुमेव ईरिता। अत्र मतलब यहां इस प्रकरण में, अत्र शब्द से लेना इस प्रकरण में, यहां बोलते हम बैठे वहां नहीं लेना, प्रकरण में लेना, इस प्रकरण में लेना विषयानंद प्रकरण। अत्रह विषयानंदह ईरिता, यहां विषयानंद क्यों बताया, उत्कृष्टम वक्तुमेवह अर्थात परमात्मा का जो उत्कृष्ट है श्रेष्ठ आनंद उसको बताने के लिए यहां विषयानंद को बता दिया, क्योंकि ये विषयानंद में भी जो आनंद मिल रहे परमात्मा का ही है। यदि विषय में आपको इतना आनंद मिल रहे तो विषय में जो आनंद आ रहे वो कितना उत्कृष्ट होगा, ये बताने के लिए इसका निरूपण किया। देखिए विषय में कभी कभी कितना आनंद मिलता है, सारा भूल जाता है व्यक्ति, दुनिया को भूल जाता है। यदि विषय में जो आनंद मिल रहे आप इतना अर्थात ब्रह्म का एक अंश में, तो एक अंश में आप इतना आनंदित हो रहे वो ब्रह्म कितना आनंदित होगा, ये उत्कृष्ट आनंद बताने के लिए कहा रहे, अन्य कोई नहीं। इसलिए बोलो उत्कृष्ट आनंदम का मतलब है पूर्ण आनंद, या उत्कृष्ट का मतलब जो पूर्ण है श्रेष्ठ आनंद है उसको बताने के लिए है विषयानंद का निरूपण किया, और कोई उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो है नहीं सरल है, आगे देखिए। एवं सवृत्तिकम ध्यानत्रयम् उक्त्वा अवृत्तिकम ध्यानमाहा। अभी तक तीन प्रकार का जो ध्यान बता दिया, मतलब पहले सत का बता दिया, दूसरा सच्चित का बता दिया, और तीसरा बता दिया सच्चित आनंद। किंतु है तो वृत्ति है ना, तो इसलिए सवृत्तिक मतलब उपाधि सहित उसमें अलग करके ध्यान बता दिया। ये बोल एवं सवृत्तिकम ध्यानम त्रय मुक्त्वा अवृत्तिकम विवृत्ति रहित उस ध्यान को बता रहे। श्लोक देखिए, औदासीन्ये तुधिवृत्ते शैथिल्यादुत्तमोत्तमम् चिंतनम् वासनानन्दे ध्यानमुक्तम् चतुर्विधम्। औदासीन्ये तुधिवृत्ते, पीछे तीन ध्यान बताया था वहां तो वृत्ति बताया था, और औदासीन्य का मतलब है राग द्वेषादि से रहित अवस्था, इसी का नाम है औदासीन्य लेना। न राग है न द्वेष है, उसे रहित अवस्था में जो बुद्धि वृत्ति बनती उसी को यहां औदासीन्य बोलते ना। ये व्यक्ति उदासीन है, उदासीन का मतलब न उसमें द्वेष है न राग है। राग और द्वेष से युक्त व्यक्ति कभी उदासीन नहीं हो सकता, तटस्थ जो होता है वो उदासीन माना जाता है। तो इसलिए बोला औदासीन्ये तु धीवृत्ति, राग द्वेष आदि से रहित अवस्था में बुद्धि वृत्ति है। क्या होती है, शैथिल्या, बुद्धि की वृत्ति शिथिल हो गई। अभी तक वृत्ति बन रही थी ना, क्यों, राग और द्वेष को लेकर। जैसा अग्नि शिथिल कभी होती है, ईंधन का अभाव में, वैसे ही राग द्वेष आदि ईंधन बुद्धि को मिल रहे थे तो बुद्धि प्रज्वलित हो रही थी, और राग द्वेष ईंधन समाप्त हो गया, शिथिल हो गई, तो बचेगा क्या? जैसे अग्नि शांत होने के बाद केवल छोटे छोटे अंगारे रहेगी, वैसे ही यहां बुद्धि वृत्ति तो शांत हो गए, बचेगा क्या? केवल वासना मात्र, संस्कार, यही बता देगी। औदासीन्ये तु धीवृत्ते, अर्थात बुद्धि वृत्ति राग द्वेष आदि से होने से वो क्या हो गई? उदासीन होने से, शैतिल्यात, शैतिल्य मतलब अत्यंत शिथिल हो जाती, जिस प्रकार अग्नि ईंधन के अभाव में शिथिल हो जाती है वैसे, तभी शैतिल्याद उत्तमोत्तम चिंतनम, वहां ले जाएगी शैतिल्याद वासनानंदे। अभी वृत्ति तो रही नहीं, वृत्ति नष्ट होने के बाद केवल वहां संस्कार मात्र रहा, जैसे अग्नि नष्ट होने के बाद, ईंधन नष्ट होने के बाद क्या रहता है? अग्नि का एक वहां उष्णत्व संस्कार रहता है, वैसे ही उस वासनानंदे उत्तमोत्तम चिंतन। पीछे तीन बताया था ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, और ये और भी उत्तम है, इसमें जो चिंतन करना और भी उत्तम है। कनिष्ठ हो गया जड़ में बता दिया, और मध्यम बता घोर और मूड में, और उत्तम बता दिया सात्विक, और वृत्ति जहां शांत हो गई केवल संस्कार रहा उसमें चिंतन करना और भी उत्तम है, ये बोल रहे उत्तमोत्तम चिंतनम। इस प्रकार चतुर्विदम ध्यानम उक्तम, ये चार प्रकार का ध्यान बता दिया। ये सगुण का ही, जड़ में, घोर और मूड वृत्ति में, सात्विक वृत्ति में, और वृत्ति जहां शांत होकर वासना रहते उसमें, ये ध्यान उत्तम उत्तम श्रेष्ठ है, क्योंकि आगे आगे जो उपाधि है सूक्ष्म होती जा रही, जड़ तो स्थूल हो गया, घोर और मूड सूक्ष्म, सात्विक सूक्ष्मतर, ये और भी सूक्ष्मतम हो रहे, जैसे जैसे हो रहे वैसे वैसे आपका आनंद बढ़ते जा रहे, ये बोल रहे ध्यानम चतुर्विदम उक्तम। ये चार प्रकार का ध्यान हो गए, किसका? मिश्रित ब्रह्म का, मिश्रित का नहीं लेना, मिश्रित ब्रह्म का। ठीक है, मैं देखे एभ्यो ध्यानेभ्यो अधिकम इत्यर्थ, अर्थात पीछे बताया वो तीन ध्यान है उसके अपेक्षा इसमें अधिक है, किसमें? जहां बुद्धि वृत्ति शांत होती। उक्तम निगमयति, जो बताया हुआ अर्थ को निचोड़ करके बता रहे, निगमयति मतलब निचोड़ करके उसका सार बता रहे। इस प्रकार मिश्र ब्रह्म का ध्यान कितना हो गया? चार प्रकार से कर सकते हैं। करें अयम ध्याना आवांतर भेदा किम न इत्या, पूर्व पक्षी पूछ रहे ये ज्ञान और योग, पीछे बताया था ना प्रथम अध्याय में योग बताया था, दूसरा और तीसरा मतलब बारह और तेरह में ये ज्ञान बताया था, तो ज्ञान और योग से उत्पन्न जो बुद्धि वृत्ति है, योग से भी आपकी बुद्धि वृत्ति बनी और ज्ञान से भी क्या है? बुद्धि वृत्ति बनी, सात्विक आदि नहीं, योग और ज्ञान से। ये जो बुद्धि वृत्ति, उस बुद्धि वृत्ति का भी ध्यान है, ये भी ध्यान कोटि में आता है क्या? आक्षेप है। चार प्रकार का जो ध्यान बताया ना, वैसा ही योग और ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुए जो बुद्धि वृत्ति, वो भी ज्ञान का विषय है? नहीं, इसका ध्यान कौन करेंगे? वो विद्या विषय होती, वो विद्या का स्वरूप है, ध्यान करते करते वो विद्या रूप में परिणत हो गए अभी, इसलिए ये ध्यान का विषय नहीं है, यही बता रहे। हाँ, न इत्याह, पूरा पक्षी समझ रहे हैं ना, ज्ञान और योग के द्वारा उत्पन्न हुई बुद्धि वृत्ति सात्विक राजसिक नहीं, ध्यान और योग से, ये जो बुद्धि वृत्ति, ये भी ध्यान का विषय है क्या? बोलता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वे बता रहे न इत्या, पिछले को ये बता रहे, देखिए न ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्येव सखलो ध्याने ध्यानेनेकाग्रमापन्ने चित्ते विद्यास्थिरी भवेत। यहां से लीजिए ज्ञान योगाभ्याम, ज्ञान और योग, अर्थात ये 11वें अध्याय में योग बता दिया, ज्ञान बता दिया 12 और 13 में। ये ज्ञान और योग से उत्पन्न हुई आपकी बुद्धि वृत्ति, सात्विक राजसिक नहीं, ज्ञान रूप साधना और योग रूप से उत्पन्न हुई बुद्धि वृत्ति। पूर्व पक्ष ने पूछा था ये ध्यान है क्या? नहीं, सिद्धांत बोले न ध्यानम, ये ध्यान स्वरूप नहीं है। अच्छा, ध्यान स्वरूप नहीं है, उस वृत्ति को क्या मानेंगे? ज्ञान और योग से उत्पन्न हुई बुद्धि ये तो ध्यान नहीं है, तो है क्या? तो बता रहे ब्रह्म विद्येव साखलो, उसी वृत्ति का नाम है ब्रह्म विद्या। वो ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान से प्राप्त हुई वृत्ति है, वो ध्यान स्वरूप नहीं है। सा सा मतलब वो वृत्ति कौन सी? ध्यान और ज्ञान से, ज्ञान बोलते विचार से जो प्राप्त हुई बुद्धि वृत्ति, वो ध्यान स्वरूप किंतु ब्रह्म विद्येव सा खलु, खलु बोलते निश्चय ब्रह्म विद्या ही। तो ध्यानेन एकाग्रमापन्ने, और ध्यान के द्वारा बिल्कुल एकाग्र होने पर, ध्यान से धीरे धीरे बुद्धि क्या होती? एकाग्रता होती। तो चित्ते, हमारा जो चित्त है, विद्या स्थिरी भवे, जैसा जैसा ध्यान से चित्त एकाग्र होगा वैसा वैसा विद्या क्या है? स्थिर होती। यदि चित्त स्थिर ना हो विद्या थोड़ी आती, हिल जाती। ध्यान के द्वारा जैसे जैसे एकाग्रता हो जाएगा वैसा वैसा उसमें क्या होगा? विद्या स्थिर हो। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। कोई पूछ सकते ध्यान करने का क्या जरूरत है? जैसा जैसा ध्यान करेंगे वैसा वैसा मन क्या होगा? स्थिर होगा बुद्धि। जैसा स्थिर होगा वो विद्या भी स्थिर होगी, विचलित नहीं होगी। इसके लिए ध्यान का आवश्यकता बता दें। स्थिरी भवेत, ठीक है मेरे के। तरनी किमेतदित्याशंक्य, पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, अच्छा ये ध्यान और योग से प्राप्त होने वाली बुद्धि ध्यान रूप नहीं है, तो है क्या? तो उत्तर दे रहे ब्रह्म विद्येवा, उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। इयं ब्रह्म विद्या कथम उत्पन्नम, अच्छा ये ब्रह्म विद्या कैसी उत्पन्न होती है? उत्तर दिया ध्यानेना, ध्यान के द्वारा ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती, क्योंकि ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है तभी ब्रह्म विद्या उसमें स्थिर होते, अन्यथा ब्रह्म विद्या क्या है? आ जाती है, उछल भी जाती है। जैसे पात्र हिल रहे उसमें डालते रहे तो वस्तु बाहर ही जाते रहेगा, पात्र यदि स्थिर हो गया वस्तु टिक जाता। इसलिए बता अश्य विद्यत्वे हेतुमाह, अश्य मतलब वृत्ति, ज्ञान और योग से प्राप्त हुई बुद्धि वृत्ति, ज्ञान और योग से प्राप्ति हुई बुद्धि, उसको अश्या प्रयोग कर रहे हैं। वो ध्यान नहीं है किंतु ब्रह्म विद्या स्वरूप है, उसी को ही बता रहे देखिए। हेतु मां विद्यायाम सच्चिदानंदा अखंडेकारसात्मताम प्राप्या भान्तेन भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात् विद्यायाम्। इस प्रकार प्राप्त हुई जो ब्रह्म विद्या, ये वृत्ति का नाम विद्या कहा दिया ना, उस विद्यायाम सच्चिदानंदा अखंडेक रसा आत्मताम प्राप्य। सच्चिदानंद है और अखंडेक रस को प्राप्त करके, भांति न भेदेना, भेदेना न भांति, अभी तक भेद हो रहा था ना, इस प्रकार भेदेना बोल तो भिन्न भिन्न नहीं बाजता है। अभी सत चित आनंद अलग अलग हो रहे हैं ना, जड़ में सत, घोर और मूढ़ में सत और चित, सात्विक वृत्ति में सत चित आनंद, ये सारी जो वृत्ति निवृत्त हो गई ब्रह्म विद्या में स्थित होने के बाद, वहां सत चित आनंद नहीं है, एक ब्रह्म रूप मात्र रहेगा, वहां कोई भेद नहीं रहेगा। न भेदे न बोलते भिन्न भिन्न नहीं बाजता है। क्यों कोई पूछ रहे, पूछ सकते क्यों नहीं बान हो रहे, भेद का उपाधि वर्जनात्। अभी तक उपाधि थी ना, सत भाने के भान होने के लिए उपाधि कौन थी, जड़, सत और चित भाने की उपाधि की घोर और मूढ़ थी, सत चित आनंद के लिए सात, सारे उपाधि रहित हो गई, ब्रह्म विद्या में स्थित हो गया, तभी ये भेद नहीं रह सकता, तभी अखंड ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसी को ये बता रहे देखिए, भेद को उपाधि वर्जनात्, सरल इसलिए नहीं बताया, आगे देखिए, भेद का उपाधि वर्जनात् इत्युक्तम तानेवा भेद का उपाधि नाहा, भेद करने वाली उपाधि ना होने से वहां अलग अलग भान नहीं हो रहा, एक ब्रह्म रूप से ही भान हो रहा। अच्छा, ये भेद करने वाली उपाधि कौन है, यद्यपि बता दे उपसंहार कर रहे, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार एक करना पड़ेगा ना, तो वे ग्रंथ का महत्ता है, तो उपसंहार करते आ रहे, यही वृत्ति है। देखिए भेद करने वाली ये वृत्ति है, शांत घोरा शिलाद्याश्च भेद कोपादयो मतः योगाद् विवेकतो वैशा मुपादीनामपाकृतिः। यही भेद करने वाली वृत्ति शांत, ये पहले ही बताया था तीसरे श्लोक में, सात्विक, घोर का मतलब राजसिक, और शिलाद्यश्च पत्थर बताया था। देखिए शांत में तीन, घोर में दो, शिलादि में एक, ये सारी भेदक शांत सतचित आनंद को बोध करवा रहे, घोर सत और चित्त को, शिलादि ये भेद कर रहे, यही उपाधि मता, मता बोल तो कही गई। योगाद विवेक तो, एक योग और विवेक, ज्ञान शब्द लेना, योग हो गया ग्यारहवा, विवेक हो गया बारह और तेरह, तभी वा एषाम उपाधि नाम अपाकृति, ये बताए उपाधि सारे क्या होगा, हट जाएंगी, कोई उपाधि नहीं रहे। तो एतेषाम परिहारकेन, ये उपाधियों को हटाने का उपाय क्या है, बस योग और ध्यान है। यहां तक ग्रंथ आपका हो गए समाप्त, अभी फलितार्थ बता रहे उपसंहार करने, फलितमाहा इसका निचोड़ क्या है, निरुपाधि ब्रह्म तत्वे भासमाने स्वयं प्रभे अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानंदोत उच्यते। तो ये बोल रहे स्वयं प्रभे अद्वैते, मान लीजिए अद्वैत कैसा है, स्वयं प्रकाश है, किसी से वो प्रकाशित नहीं हो रहा, उसके द्वारा ही सब प्रकाश, तमेव भान्तम अनुभाव्य। तो स्वयं प्रभे अद्वैते, स्वयं प्रकाश अद्वैत में, कौन है वो? निरुपाधिक ब्रह्म तत्व भासमान है। वो निरुपाधिक ब्रह्म रूप से ही भास होने पर त्रिपुटी नास्ति ध्याता ध्यान ध्येय। अभी तक ध्यान बताया था ना तीन प्रकार का, चार प्रकार का, तो वहां ध्याता ध्यान ध्येय सार समाप्त हो जाएगा। तभी क्या होगा? भूमानंदो, अतः भूमानंदो उच्यते। उस अवस्था में वो भूमानंद का मतलब अद्वैतानंद, भूम स्वरूप में ही स्थित रहता है, उसको बता दिया। तो त्रिपुटी भाना अभावात, त्रिपुटी बोलते ध्याता ध्यान उसका अभाव, भूमानंद अथवा परमानंद कहिए, अद्वैतानंद एक ही अर्थ है। इत्युच्यते ग्रंथम उपसंवरते। अब ये प्रकरण और ग्रंथ पूरे का उपसंवार कर रहे हैं। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे पंचमोध्याय ईरिता विषयानंद एतेना द्वारेणांता प्रविश्यताम्। ब्रह्मानंदा अभिधे ग्रंथे, अर्थात ये ब्रह्मानंद नाम का ये ग्रंथ है। तो ब्रह्मानंद नाम का पांच प्रकरण से युक्त, अभिधे बोलतो कहा हुआ, ब्रह्मानंद नाम से बताया हुआ, अभिधे बोलतो कहा हुआ, तो ब्रह्मानंद नाम से बताया हुआ ये पांच प्रकरण, पांच प्रकरण से बताया ना, उनमें तो ये बोलते ब्रह्मानंदा अभिधे बोलतो कथन किया हुआ ग्रंथ में। पंचमो अध्याय विषयानंद ईरिता, ये पांच अध्याय में पंचमा अध्याय है विषयानंद से बता दिया। अच्छा, ब्रह्मानंद का प्रकरण में विषयानंद को क्यों बता दिया? तो बता रहे एतेना द्वारेण अंत प्रविश्यता, ये विषयानंद द्वार है, इसको माध्यम बनाकर, द्वार बोल तो माध्यम, धीरे धीरे छोटे आनंद से धीरे धीरे जो विशाल आनंद है ब्रह्मानंद वो प्रवेश करे, इसलिए विषयानंद को। अब एक विशाल यदि बताया तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे लेना सोपाना। एतेना द्वारेण, अतः विषयानंद द्वारेण अंत प्रविश्यता, ब्रह्मानंद के अंदर प्रवेश करने के लिए बता दिया। स्पष्टत्वाद न व्याख्यायते, ये स्पष्ट है इसे व्याख्या नहीं कर, सरल है। आगे बता रहे ग्रंथ समाप्ति के लिए अंतिम श्लोक में, प्रियाद हरिहरो नेना ब्रह्मानंदेन सर्वदा पायाच्चा प्राणिना सर्वान् स्वाश्रितान् क्षुद्धमानसान्। ब्रह्मानंदेन हरिहरो अनेन ब्रह्मानंदेन, ये ब्रह्मानंद नाम का जो पांच प्रकरण बता दिया, एक नहीं, इसके द्वारा हरि और हर दोनों लेना, हरति पापम इति हरि, इन इन प्रत्यय हरति पापम इति हर, दोनों को एक बता रहे, हरि भी है वो हर भी। तो ये दो उल्लेख क्यों किया उन्होंने, हरि और हर? अन्य प्रयोग करना चाहता, क्योंकि ब्रह्मानंद से सारा पाप निवृत्त होता है, तो इसलिए हरिहरा सर्वदा प्रियात, ये हरि और हर है, सर्वदा प्रियात बोल तो सदा प्रसन्न रहे, किससे? ये ब्रह्मानंद जो प्रकरण है उसके अध्ययन करने से, चिंतन करने से सभी पापों को हरण करने वाले कौन? हरि और हर, दोनों एक ही है। सदा सर्वदा प्रियात, प्रियात बोल तो प्रसन्न हो जावे। देखिये ब्रह्मानंद अलग है, हरिहर अलग नहीं, वही है। और पायाद प्राणिना सर्वान, सर्वान प्राणिना सभी प्राणियों का, स्व आश्रिता शुद्ध मानसान, विशेष स्व आश्रिता मतलब उस परमात्मा का जिसने आश्रय किया, परमात्मा का जिसके शरण में गए, स्व मतलब परमात्मा। आश्रित बोल तो शरणागत हुए कौन, शुद्ध मानस, पवित्र मन वाले जितने भी प्राणी हैं उनको पायात बोल दो रक्षा भी करे। तो पहले बोल दो प्रसन्न हो जावे, और शुद्ध मन वाले जितने भी प्राणी हैं जिनके आश्रय में गए उनको रक्षा भी करे, ये अंतिम में बता दिया। तो इस प्रकार ये पंचादशी है, एक पूर्ण ग्रंथ है। पहले ही कहा दिया था इसमें तीन है, पहले विवेक, दीप और आनंद, अतः सत्चित आनंद का एक एक बता दिया, और अंतिम में जाके उस आनंद में ही जाके स्थित करना। इसी को यदि ठीक ठीक से अनुसंधान करे अर्थात श्रवण मनन निधिध्यास, तभी जाके ब्रह्मानंद में अपने स्वरूप में हम स्थित हो सकते। अंतिम देखिए इसको भी बोले, इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यः श्री विद्यारण्य मुनि विरचितायां पंचदश्यां ब्रह्मानंदे विषयानंदो नामा पंचमोध्यायः समाप्तः। टीका भी देखिए, इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवरिया किंकरेण रामकृष्णाख्य विदुषा विरचित ब्रह्मानंदांतर्गता विषयानंदाख्याया समाप्ता। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो विराग्मेति मूर्तिवेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।